Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο κάνουν πολιτική, για την ακρίβεια, αυτό το οποίο έχουν βαφτίσει πολιτική, το έχουν καταστήσει συνώνυμο της απάτης. Για αυτούς πολιτική και αυτό που περνάει στον κόσμο μέσα από τις τακτικές τους είναι ότι πολιτική είναι η δημαγωγία, ότι πολιτική είναι το ψέμα, ότι πολιτική είναι ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία. Πολιτική, έτσι όπως την κάνουν αυτοί, και ο τρόπος με τον οποίο την συστήνουν στην κοινωνία είναι αυτό το πικ-πονκ της ανευθυνότητας ή για την ακρίβεια αυτό το πικ-πονκ της απόσυσης των ευθυνών τους. Πολιτική για αυτούς είναι η παραπλάνηση και οι συμψηφισμοί. Μόνο που όλο αυτό είναι ένας βούργος, είναι ένας βούργος χυδαιότητας, πολιτικής αν θέλετε χυδαιότητας, που καταλήγει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Και το ασφαλές συμπέρασμα είναι πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Τι είχαμε λοιπόν προχτές? Είχαμε την ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη, με συντριπτική μάλιστα πλειοψηφία, να δέχεται την εισήγηση της αρεοπαγήτου, της κυρία Τζαβέλα, και να αποφαίνεται ότι οι διαχειριστές των φαντς που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις, να γίνονται δηλαδή διάδικοι, να προβαίνουν δηλαδή σε πληστηριασμούς και μάλιστα με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των φαντς. Δίλεται λοιπόν με απλά λόγια η δυνατότητα σε αυτές τις περιβόητες εταιρείες διαχείρισης, στους servicers, να επισπεύδουν πληστηριασμούς και κατασχέσεις για λογαριασμό των φανς σε βάρος της λαϊκής περιουσίας. Ο εισαγγελέας της έδρας, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος, υποστήριξε μάλιστα ότι μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα η χρήση και των δύο νομοθετικών κειμένων, δηλαδή του 2003 και του 2015. Κατά συνέπεια λοιπόν, η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει ανάψει το φως και έχει ανοίξει όλες τις πόρτες στα φαντς να πραγματοποιούν πληστηριασμούς εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Υπενθυμίζω για μια ακόμα φορά, σύμφωνα με γνωμοδότηση που είχε κατατεθεί στον Άριο Πάγο πριν προχωρήσει ο Άριος Πάγος σε αυτή την απόφαση, ήταν γνωστό δηλαδή στην ολομέλειά του, ότι στα χέρια των εταιριών διαχείρισης δανείων, έτσι τους λένε αυτούς, αλλά και, και στα funds που έχουν συστήσει οι διάφορες ελληνικές τράπεζες ή συνεργάζονται μαζί τους, έχουν περιέλθει 700.000 ακίνητα. Πολλά από αυτά τα ενυπόθηκα ακίνητα κινδυνεύουν λοιπόν, ξαναλέω, να βγουν στο ηλεκτρονικό σφυρί με συνοπτικές διαδικασίες. Και από εδώ και πέρα λοιπόν είναι που πάνω στην μία αθλειότητα έρχεται να προστεθεί η άλλη αθλειότητα, γιατί έχεις από τη μια μεριά την απαράδεκτη αυτή απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία λύνονται τα χέρια των φαντς και των εταιριών διαχείρισης δανείων για την διενέργεια μαζικών πληστηριασμών, ανοίγοντας έτσι όχι ένα νέο γύρο επέλασης αλλά ένα τσουνάμι κατά της λαϊκής κατοικίας. Και από την άλλη μεριά έχεις μία εξέλιξη η οποία με βάση τους νόμους που έχουν ψηφιστεί κάθε άλλο παρά αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις. Επαναλαμβάνω, όλες οι κυβερνήσεις που έχουν παραδώσει τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά των φαντς και στη συνέχεια έχουν θωρακίσει κιόλας το ρόλο όλων αυτών των κορακιών με τον πτωχευτικό νόμο που ήρθε μετά τον νόμο του 15 του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε αυτή την ώρα είναι το εξής. Είναι να δρουν ανεξέλεγκτα και μάλιστα αφορολόγητα στην Ελλάδα αυτά τα funds. Υπολογίζεται ότι το αφορολόγητον του πράγματος φτάνει έως και τα 58 δισεκατομμύρια. Τους έχουν χαρίσει δηλαδή φόρους που φτάνουν σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς μέχρι και στα 58 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν αυτά τα κοράκια, αυτά τα αρπακτικά να δρουν καταρχάς στην Ελλάδα, τους έχουν δώσει το δικαίωμα να δρουν στην Ελλάδα. Γιατί? Διότι όπως ξέρετε είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Είναι η πλευρά της ελευθέρας οικονομίας. Ποιας οικονομίας δηλαδή? Της οικονομίας των μονοπωλίων, των πολυεθνικών, των εργολάβων, των τραπεζικών, των και των κορακιών τους. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Τους έχουν δώσει λοιπόν τη δυνατότητα να δρουν στην Ελλάδα. Τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να δρουν αφορολόγητα στην Ελλάδα. Τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να βουτάνε περιουσίες μαζί με τους τραπεζίτες. Και τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να εκπληστηριάζουν και να είναι πάτσιδες. Να είναι πάτσιδες. Και όλα αυτά με τους νόμους. Με ποιους νόμους? Σημειώστε. Με τον 3156 του 2003, δηλαδή το νόμο του Πασόκ. Με τον 4354 του 2015, δηλαδή με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και με τους 4649 του 19 που αφορούσε το περίφημο σχέδιο Ηρακλής, πως δηλαδή οι τραπεζίτες θα περάσουν τα κόκκινα δάνεια στα φαντς και από εκεί θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί, και με τον 4738 του 20, δηλαδή τον πτωχευτικό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσης έναν άριο πάγο που εδώ στη συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν καθόλου χρονοβόρος. Αν ένας ιδιώτης πάει για υπόθεσή του στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, δεν ξέρω, θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια μέχρι να αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο. Στην προκειμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω, ο Άριος Πάγος δεν ήταν καθόλου χρονοβόρος. Για την ακρίβεια, απεφάνθη υπέρ των φαντς σε χρόνο ντετέ. Απεφάνθη εντός 8 ημερών. Και μάθαμε ότι απεφάνθη εντός 8 ημερών. Εδώ λοιπόν, καταρχάς, προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αυτοί είναι οι σωτήρες, αυτοί είναι οι νόμοι, αυτοί είναι οι πολιτικοί και αυτό είναι το δίκαιό τους. Σας είπα ποιοι είναι οι νόμοι και ποιο είναι το δίκαιό τους και ποιοι είναι οι σωτήρες που έχουν ψηφίσει αυτούς τους νόμους. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Υπάρχει βέβαια και ένα δεύτερο συμπέρασμα, το οποίο αποτελεί μία θυμόσοφη ρίση. Να τη θυμίσω. Όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε η αντίσταση γίνεται καθήκον. Αυτή είναι η θυμόσοφη ρίση βεβαίως. Για αυτή τη θυμόσοφη ρίση κρατάω και μια επιφύλαξη, καθώς δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να έχει κριθεί και αυτή παράνομη από τον σεβάσμιο και σεβαστό Άριο Πάγο. Από την ώρα λοιπόν που είχαμε αυτή την κοινοποίηση της απόφασης του Αρίου Πάγου, έχει αρχίσει το πικ-πονκ. Α, ξέρετε, δεν το έκανα εγώ, το κάνανε οι προηγούμενοι. Α, ξέρετε, δεν το κάναμε εμείς οι προηγούμενοι, το κάνανε τούτοι εδώ οι επόμενοι. Σας είπα ποιοι είναι οι νόμοι βάσει των οποίων μπορούν να δρουν στην Ελλάδα, να δρουν αφορολόγητα, να εκπληστηριάζουν, να βουτάνε περιουσίες τα κοράκια. Τώρα βεβαίως η ιστορία έρχεται να γράψει ότι με ένα, ξαναλέω, σκορ το οποίο δεν γυρίζει, 56-9 λέει ο Άριος Πάγος, αποφάσισε να χάσετε τα σπίτια σας. Να χάσετε τα σπίτια σας για 10, για 20, για 30, για 50.000 ευρώ και να τα χάσετε από ποιους? Να τα χάσετε από τους πάτσιδες των φανς. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που στην Ελλάδα κυβερνάει ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 400 εκατομμύρια. Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που εμφανίστηκαν κάποιοι άλλοι πριν από χρόνια και είπαν εμείς είμαστε η αριστερά, και ξέρετε τι λέγανε? Έκαναν ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς, μετέτρεψαν σε ιδιώνυμο αδίκημα την αλληλεγγύη απέναντι στους δανειολήπτες και μάλιστα πουλούσαν τα φούμαρα της Τρόικας ως δίθεν αντίσταση απέναντι στους θεσμούς, λέγοντας ότι όλα αυτά τα έκαναν γιατί ήθελαν, λέει, να τοποθετηθούν απέναντι στους κακοπληρωτές πολυτελείας. Και όταν προχώρησαν στην ψήφιση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, ήταν τότε που βγαίνανε στην Κέρκυρα στο Σφυρί διαμερίσματα για 13.000 ευρώ, στη Λευκάδα κατάστημα για 19.000 ευρώ, στην Καλαμάτα αποθήκη μαζί με διαμέρισμα για 9.000 ευρώ, στη Χαλκίδα διαμέρισμα για 29.000 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη διαμέρισμα για 33.000 ευρώ, πάλι στη Θεσσαλονίκη οικόπεδο και κατάστημα για 11.000 ευρώ 600. Αυτοί ήταν οι κακοπληρωτές πολυτελείας, για τους οποίους έλεγε ο κύριο Τσακαλώτος ότι είναι ευθύνη της κυβερνήσεως να προχωρήσει αυτή η ρύθμιση, γιατί θα είναι το καλό για την οικονομία. Λοιπόν, αυτή η ρύθμιση που ήταν καλή για την οικονομία τους διατηρήθηκε αυτούσια και επινέας δημοκρατίας. Αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ποιος αγαπάει περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν κοκκινήσει τα δάνειά τους. Και έχουν κοκκινήσει τα δάνειά τους γιατί αυτοί οι σωτήρες είναι που ήρθαν μετά το 2010 και έκοψαν μισθούς, έκοψαν συντάξεις, και ενώ τα δάνεια, μόλις ένα 5% των δανείων το 2009 δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν, σήμερα ο αριθμός αυτός, μετά από 3 μνημόνια σωτηρίας και μετά από 3 σωτήρες, έχει φτάσει στο 50% και στο 60%. Και επαναλαμβάνω, έχει φτάσει στο 50% και στο 60%, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι απειλούνται να χάσουν τα σπίτια τους είναι οι άνθρωποι που αυτοί οι σωτήρες, οι ροζ, οι μπλε, οι πράσινοι, τους έκοψαν μισθούς και συντάξεις. Και τώρα τσακώνονται και μεταξύ τους για το ποιος τους αγαπάει περισσότερο. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στη φάση που, επειδή δεν ντρέπονται όλοι αυτοί, ντρέπεται και η ντροπή για λογαριασμό τους. Ντρέπεται η ντροπή για λογαριασμό τους για το γεγονός ότι έχουν απαλλάξει, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με εκτιμήσεις που υπάρχουν, από φορολογία τα κοράκια και τους τραπεζίτες φίλους τους μέχρι και για 58 δισεκατομμύρια από αυτές οι ανταλλαγές ακινήτων. Αλλά εδώ ακούμε, διαβάσαμε, και δεν το διαβάσαμε στο ριζοσπάστη, δεν το διαβάσαμε σε κανένα κόκκινο site, σε συστημικά μέσα το διαβάσαμε, ότι παραμονές, λέει, αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάτι δικηγόροι, λέει, τραπεζών ήταν κάθε μέρα εκεί στους διαδρόμους του Αρείου Πάγου για να ασκήσουν, με κομψό βέβαια τρόπο, πιέσεις υπέρ των πελατών τους, δηλαδή των τραπεζιτών και των φανς. Ερώτηση: είναι αλήθεια? Αυτό γινότανε. Αυτό γινότανε. Επίσης διαβάσαμε, και ξαναλέω, δεν το διαβάσαμε στο ριζοσπάστη, ούτε σε κανένα κόκκινο site. Ο ημεροδρόμος θα το έγραφε, αλλά δεν το ξέρε. Σε συστημικά μέσα διαβάσαμε ότι υπήρξαν, λέει, πιέσεις προς την ανεξάρτητη, κατά τα άλλα βεβαίως, αμερόληπτη βεβαίως, τυφλή, θεότυφλή θα έλεγα εγώ δικαιοσύνη, ότι έπρεπε να πάρει το μέρος των fans. Γιατί, λέει, σε αντίθετη περίπτωση τους επισημάνθηκε ότι θα υπήρχε επιβράβευση των κακοπληρωτών. Είναι αλήθεια? Έγιναν αυτά? Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν πιέσεις, έτσι γράφτηκε, στους διαδρόμους του Αρείου Πάγου για να αντιληφθούν οι δικαστές μας ότι άκουσαν 700.000 Έλληνες είναι μπαταξίδες? Συνέβησαν αυτά? Αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως του τι έγινε στους διαδρόμους και αν έγινε, ο ομιλόν δεν το γνωρίζει. Όλοι γνωρίζουμε τι είναι αυτό το οποίο προκύπτει στο προσκήνιο. Και αυτό το οποίο προκύπτει στο προσκήνιο είναι να έχουν κόψει τους μισθούς των ανθρώπων, τις συντάξεις των ανθρώπων, να έχουν φτωχοποιήσει την ελληνική κοινωνία, να έχουν φέρει 3 μνημόνια, ο κόσμος ο οποίος φτωχοποιήθηκε και λαιλατήθηκε να έχει ανακεφαλαιοποιήσει 3 φορές τουλάχιστον με εκατοντάδες δισεκατομμύρια τους τραπεζίτες, και αυτοί να έρχονται τώρα κραδένοντας και την απειλή του ξεσπιτώματος για 700.000 ανθρώπους. Και γιατί λέμε για 700.000 ανθρώπους? Διότι καταρχάς τόσα είναι τα κόκκινα δάνεια, και γιατί αφετέρου και όσα έχουν κάνει ρυθμίσεις, 2 στα 3 ξανακοκκινίζουν. 2 στα 3 ξανακοκκινίζουν. Γιατί? Διότι μεσολαβεί, όπως έλεγα προηγουμένως, η πολιτική της σωτηρίας. Έχουν δώσει πάνω από 90 δισεκατομμύρια δάνεια στα κοράκια. Μας μιλάνε για εξοδικαστικούς συμβιβασμούς που δεν είναι πάνω από 3.000, διότι οι προϋποθέσεις που βάζουν είναι τέτοιες που δεν μπορεί κανένας, πλην ελαχίστων περιπτώσεων από τις 700.000, επαναλαμβάνω, μόλις 3.000, να μπει σε αυτούς τους εξοδικαστικούς, και τσακώνονται αυτοί που επί των ημερών τους μπήκαν στα πινάκια 30.000 πληστηριασμοί, μιλώ επί ΣΥΡΙΖΑ, με τους άλλους που μόνο τη διετία 21-22 έχουν μπει στα πινάκια, επί Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, 60.000 πληστηριασμοί και έχουν ολοκληρωθεί οι 11.000. Αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους οφειλέτες και το ποιος φταίει λιγότερο για το γεγονός ότι τα κοράκια, και με απόφαση του Αρείου Πάγου, θα παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Προσδόξαν κορακιών και τραπεζών, που οι τράπεζες μόνο από την αύξηση των επιτοκίων 5 τους τελευταίους μήνες ήδη εμφανίζουν μία κερδοφορία μόνο από τις αυξήσεις των επιτοκίων πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Όλοι αυτοί, όπως ξέρετε, θα σας ζητήσουν ψήφο τώρα σε μερικούς μήνες. Και τώρα, εν ώψη της ψηφοθυρία, τσακώνονται μεταξύ τους ποιος σας αγαπάει περισσότερο. Λοιπόν, αφού λοιπόν αγαπάτε τον κόσμο και αφού δεν θέλετε να του παίρνουν τα κοράκια που εσείς φέρατε εδώ, που εσείς τα νομιμοποίησατε όλοι σας τα σπίτια, υπάρχει μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Την κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Σας διαβάζω το άρθρο της τροπολογίας. Από την ψήφιση του παρόντος πάβει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου σε βάρος της πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επαγγελματοβιοτεχνών, των αγροκτηνοτρόφων και των ψαράδων για οφειλές προς τράπεζες, φανς, δημόσιο, ΟΤΑ. Τα μέτρα αυτά αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επαναλαμβάνω. Αυτή είναι τροπολογία που κατατέθηκε νωρίτερα από το ΚΚΕ στη Βουλή. Μετά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, μετά τη διαρροή για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ερώτηση. Προς Νέα Δημοκρατία που αγαπά τους δανειολήπτες και λέει ότι για ό,τι γίνεται φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτηση προς το ΣΥΡΙΖΑ που αγαπά τους δανειολήπτες και λέει πως ό,τι γίνεται, για ό,τι γίνεται φταίει η Νέα Δημοκρατία. Ερώτηση προς το ΠΑΣΟΚ που αγαπάει τους δανειολήπτες και λέει πως για ό,τι γίνεται φταίνε όλοι οι άλλοι. Η συγκεκριμένη τροπολογία είναι πάρα πολύ απλή. Δεν αφήνει καμία κερκόπορτα, δεν παίζει με διότι και φερυπίν και μιλάει απλά και κατανοητά για απαγόρευση, πάβει αυτοδίκαια λέει, οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου απέναντι στην πρώτη κατοικία και στη λαϊκή περιουσία. Αυτή την τροπολογία κατέθεσε πριν λίγη ώρα το ΚΚΕ. Ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα την ψηφίσουν? Μαύρο κινητήρι, πώς και να γεννείς, κάμπος της ελπίδας και της προσμονής. Ο αρχαγγελός μου έχει πια χαθεί, μου τον σκοτώσαν, δε θα ξαναρθεί. Ο αρχαγγελός μου έχει πια χαθεί, μου τον σκοτώσαν, δε θα ξαναρθεί. Κυρίες και κύριοι, η τραγωδία, η ανθρωπιστική, η φυσική στην Τουρκία είναι βιβλικών διαστάσεων. Μιλάμε για έναν όλεθρο χωρίς τέλος. Μιλάμε για επιβεβαιωμένα πάνω από 37.000 νεκρούς αυτή την ώρα και σε Τουρκία και σε Συρία. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό το θανατηφόρο πλήγμα. Τα μικρά θαύματα εξαντλούνται. Πάμε στην... τα μικρά θαύματα εννοώ με τη σωτηρία ανθρώπων οι οποίοι ανεβρίσκονται μετά από τόσες μέρες κάτω από τα χαλάσματα. Πάμε στην Τουρκία, είναι μαζί μας η Βάνα Εστέλου. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Και επειδή μιλήσεις για θαύματα, να σου πω ότι προλίγου... Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με την Βάνα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα μιλάμε, ξαναλέω, για πάνω από 37.000 νεκρούς σε Τουρκία και Συρία. Μιλάμε για πάνω από 80.000 ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται, για άστεγους που έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Μιλάμε για βασικές υποδομές που έχουν καταστραφεί, με τους επιζώντες να ανησυχούν πια για την εμφάνιση ασθενειών. Πάμε να δούμε αν αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική γραμμή. Βάνα, μας ακούς? Ναι, τώρα σας ακούω καλά, με ακούτε? Ναι, ναι. Και επειδή λέγατε για θαύματα προηγουμένως, έλεγα ότι προλίγου για 8η ημέρα που παραμένουν άνθρωποι κάτω από τόνους μπάζων, ανασύρθηκαν ένα μωρό 20 ημερών, η μαμά του και η γιαγιά του. Υπάρχουν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι, βέβαια στερεύουν οι ελπίδες, να σας πω, μέρα με τη μέρα, και σιγά σιγά τα συνεργεία θα αρχίσουν να αποχωρούν. Βάνα, σε διακόπτω γιατί... μισό λεπτό. Ο φίλος ο Παντελής, ο Χάρος, ο ταξιτζής, μας ενημερώνει, και το λέω για σας που κινείστε στην κάθοδο της Κηφισίας, προσέξτε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του ψυχικού, γιατί φαίνεται να έχει αναποδογυρίσει αυτοκίνητο. Προσέχετε στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά και στα δύο ρεύματα εκεί στο ύψος του ψυχικού. Έλα, Βάνα, σε ακούμε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στερεύουν οι ελπίδες και ότι σιγά σιγά, όσον ούπο, θα αρχίσουν τα ξένα συνεργεία διάσωσης να αποχωρούν. Βέβαια τα τοπικά συνεργεία, οι άνθρωποι ψάχνουν ακόμα και με τα χέρια ό,τι μπορούν να ανασύρουν, αν υπάρχουν επιζώντες μετά από 8 μέρες. Γιατί υπάρχουν δύο πράγματα, Νίκο. Το πρώτο είναι πλέον ότι αρχίζει και αναδύεται η μυρωδιά της ύψης. Είναι 8 μέρες κάτω από τα από ερείπια, εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι ανυπολόγιστος ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται. Και δεύτερον, επειδή χιλιάδες άνθρωποι είναι έξω στο δρόμο, κοιμούνται στο δρόμο, 8 μέρες, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες, με ό,τι αυτό σημαίνει. Με αποτέλεσμα, οι μυρωδιές αυτές που αναδύονται στην ατμόσφαιρα από τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων, να είναι πλέον φόβοι, φοβούνται οι γιατροί που είναι εκεί, για επιδημίες, για αρρώστιες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως... Καταρχάς να πούμε για το, για το μέγεθος της ανθρωπιστικής καταστροφής που έχει πλήξει την περιοχή. Τεράστιο, Νίκο. Είναι ανυπολόγιστο. Χτες, και ενώ ακόμα δεν είχε ξεπεράσει ο αριθμός των νεκρών, των καταμετρημένων, τις 30.000, οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ μιλούσαν ακόμα και για υπερδιπλάσιο, δηλαδή πάνω από 50 ή 60.000 νεκρούς λόγω του σεισμού. Βανά, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με την κατασκευαστική αμνηστία? Μάλιστα. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα πάμε και πιο πίσω. Το 2018 η κυβέρνηση νομιμοποίησε τα αυθαίρετα. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, νομιμοποίησε όλα τα παράνομα κτίρια. Αυτό λοιπόν το ονόμασε αρχιτεκτονική ειρήνη ο πρόεδρος Ερντογάν. Ιμάρ Μπαρισί λέγεται στα τουρκικά. Όταν λοιπόν πήγε στη Μαλάτια, στην προεκλογική εκστρατεία τώρα πρόσφατα, είπε ότι, κοιτάξτε, εγώ έδωσα σε 87.000 οικογένειες, απέκτησαν νόμιμη στέγη κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής μου. Πήγε στην Αντιόχεια και μίλησε για 205.000 οικογένειες που έδωσε στέγη. Πήγε στο Καχραμάν Μαράς και είπε για 145.000 σπίτια, οικογένειες που έδωσε στέγη. Αν τα προσθέσουμε αυτά, Νίκο, είναι περίπου 400.000. Είναι οι περιοχές που επλήγησαν, το Καχραμάν Μαράς, η Αντιόχεια και και η Μαλάτια, είναι οι περιοχές που επλήγησαν εκτός των άλλων. Τώρα για να καταλάβουμε εδώ, όταν λοιπόν μιλάει ο Ερντογάν έδωσα στέγη, δεν εννοεί έφτιαξα σπίτια καινούργια ασφαλή, εννοούσε ότι με βάση τους νόμους που υπάρχουν εκεί από τη δεκαετία του 60 κιόλας, δίνεται η δυνατότητα κατασκευαστικής αμνηστίας σε εκείνους οι οποίοι έχουν κατασκευάσει σπίτια κατά παράβαση των κανονισμών. Αυτό εννοούσε. Λοιπόν, έδινε, καταρχάς χάριζε πρόστιμα ακριβώς στους εργολάβους, τώρα τους κυνηγά, άρχισε και αυτό ξεκίνησε τώρα αυτή η έρευνα που θα πούμε με αφορμή της συλλήψης, που δείχνει τι Νίκο περίτρανα τα κενά ή τα παραθυράκια αν προτιμάτε στη σχετική νομοθεσία. Λοιπόν, η κυβέρνηση όπως είπες δίνει συχνά αμνηστία στις κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ εξαιρούνται από την καταβολή προστήμων για οικοδομές που χτίστηκαν χωρίς να έχουν τους κανονισμούς ασφαλείας και χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Πρόκειται για κανονισμούς και νομοθεσία που ψηφίστηκαν για πρώτη φορά στη δεκαετία του 60, με την τελευταία που ψηφίστηκε το 2018. Τώρα, περίπου 75.000 κτίρια που έπαθαν ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό σε 10 περιοχές της Τουρκίας, εκεί που είναι φτωχοί άνθρωποι, στην Ανατολία, είχαν πάρει όλα αυτά τα σπίτια, τα 75.000, αμνηστία. Σε έκθεση που έγινε του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υποδομών, το 2018 έγινε αυτό, αναφέρεται στην έκθεση ότι το 50% των κτιρίων σε όλη την Τουρκία, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου σε 13 εκατομμύρια κτίρια, έχουν κατασκευαστεί παράνομα και κατά παράβαση των κανονισμών. Τώρα, η πρόσφατη αυτή κατασκευή, γιατί είδαμε πολλά βίντεο και τραβούσαμε τα μαλλιά μας, δηλαδή 6 μηνών, 2 μηνών, 2 ετών σπίτια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Σημαίνει αυτή η πρόσφατη κατασκευή ότι θα έπρεπε να είχαν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα, που έγινε, την νομοθεσία δηλαδή που επικυρωποιήθηκε ας πούμε το 2018, τα οποία απαιτούν ό,τι προβλέπει η νομοθεσία σε σεισμογενείς περιοχές, δηλαδή να χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής ποιότητας και ό,τι συνεπάγεται. Τώρα, επιστήμονες και γεωλόγοι σήμερα λένε ότι η έγκριση τέτοιων αμνηστιών, πάλι δόθηκαν αμνηστίες, κατασκευής σε μια χώρα που έχει ρήγματα, όπως είναι η Τουρκία, είναι έγκλημα. Μετά από το μεγάλο σεισμό που ήμασταν εδώ το 2020 στη Σμύρνη, μία έκθεση διαπίστωσε ότι 670.000 κτίρια στη Σμύρνη είχαν πάρει αυτή την αμνηστία. 670.000 κτίρια, μόνο στην περιοχή ακριβώς της Σμύρνης. Μόνο στη Σμύρνη. Φωνικό σεισμός το 2020. Ξανά μάνα τα ίδια τώρα πριν 10 μέρες. Έτσι, εδώ λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, Βάνα, αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν είναι το εξής. Εδώ και 65 χρόνια στην Τουρκία υπάρχει μία διασύνδεση, μία διαπλοκή, μία σύμφιση των εργολάβων με το πολιτικό σύστημα, όποιος και αν το υπηρετεί αυτό, κεμαλικοί, μετακεμαλικοί, ισλαμιστές, μετακεμαλιστές, μεταϊσλαμιστές, δεν ξέρω πώς τους λένε εκεί, που τα έχει κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους εργολάβους εδώ και 65 χρόνια, και με ένα παράβολο μπορείς να νομιμοποιήσεις σπίτια τα οποία μας λες ότι είναι εκατομμύρια, που δεν έχουν καμία αντισεισμική θωράκιση και τα οποία φτιάχνονται στις περιοχές με τα σεισμικά ρήγματα στην Τουρκία. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει εκεί. Αυτό συμβαίνει. Ακριβώς. Μάλιστα. Όπως το είπες, και κτίρια που θεμελιώθηκαν, χτίστηκαν δηλαδή σε μπαζώματα προσχώσεις. Λοιπόν, να πω για τη σωστή πλευρά της ιστορίας που μιλάγαμε προηγουμένως εδώ με τους ακροατές μας, γιατί και η Τουρκία στη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι. Την πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέρα που έγινε ο σεισμός στην Τουρκία, υπήρξε ένας τομέας στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο πήγαινε τρένο. Ήταν οι κατασκευαστικές εταιρείες. Ακριβώς. Αυτά τα κοράκια λοιπόν, τα οποία ευθύνονται μαζί με το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας τα τελευταία 65 χρόνια για έναν ανυπολόγιστο αριθμό νεκρών και καταστροφών που ακουμπούν πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους, αυτοί οι υπόλογοι έβλεπαν τις μετοχές τους μετά το σεισμό να ανεβαίνουν στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Και να κερδίζουν από τα πτώματα, από νεκρούς. Δεν επιβλήθηκαν ποτέ, δεν έγιναν ποτέ οικοδομικοί κανονισμοί, δεν επιβλήθηκαν οι ειδικοί φόροι της σεισμικής θωράκισης που έπρεπε να επιβληθούν μετά τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό του 99, με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για την καταστροφή του αιώνα. Είναι η μεγαλύτερη καταστροφή, ανθρώπινη καταστροφή και μετά των πτηρίων στην Τουρκία τα τελευταία 100 χρόνια. Με έναν αριθμό νεκρών, επίσημα μας λένε, αλλά ανεπίσημα είναι πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που αγνοούνται. Δεν έχουμε περάσει ακόμα στο δεύτερο στάδιο, να μπουν οι μπουλντόζες και να σηκώνουν τα μπάζα και τα πτώματα, γιατί περιμένουν οι άνθρωποι να θάψουν τους δικούς τους. Σημειωτέων τα πτώματα, Νίκο, είναι σε σακούλες απορριμμάτων και σε ομαδικούς τάφους. Και το τρίτο δράμα μετά, η ανθρωποστική κρίση που ήδη έχει ξεκινήσει να δημιουργείται. Βάνα, θα επανέλθουμε. Εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μικρό μου κουτί που σε πήρα μαζί μου όταν απέδρασα, φροντίζοντας να μην σπάσει καμία λιχνία σου από το σπίτι στο καράβι και από το καράβι στο τρένο, για να μπορούν οι εχθροί μου να μου μιλούν μέχρι το κρεβάτι μου, και για τα βάσανά μου το τελευταίο πράγμα τη νύχτα, το πρώτο την αυγή, για να μιλούν για τις νίκες τους και για τον πόνο μου. Θέλω να μου υποσχεθείς πως δεν θα σιωπήσεις ξαφνικά. Είναι η μπαλάντα του ραδιοφώνου, γράφτηκε από τον εξόριστο Μπέρτολτ Μπρέχτ, από τον ζυσμό, όταν είχε αποδράσει. Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα του Ραδιοφώνου. Κάποτε ακριβά θα το πληρώσεις. Σε παρακαλώ, κλείς το ραδιοφώνο. Σφάσουν σαν μαχαίρι ειδήσεις. Σε παρακαλώ, κλείς το ραδιοφώνο. Χίλια σωματεία, χίλιοι συλλογοί, τα συνθήματα έρχονται και πάνε. Συνομιλητές, πάλι δοσύλλογοι, για δημοκρατία σου μιλάνε. Όλοι τους αυτοί, μαύροι και κόκκινοι, βράζουνε στο ίδιο το καζάνι. Και για του καθένα τα συμφέροντα και με του κοσμάκι το λιβάνι. Σε παρακαλώ, κλείς το ραδιοφωνό, σπάσουν σαν μαχαίρι ειδήσεις. Σε παρακαλώ, κλείς το ραδιοφωνό. Άπλωσε το μεσόνυχτι το γλυκό του δίχτυ, πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δίχως και φιλιά. Το κέρι να σβήσει και να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια στανιά, δίχως και φιλιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το ερώτημα που είχαμε θέσει κατά την εισαγωγή της εκπομπής απαντήθηκε, πρέπει να σας πω. Θυμίζω το ερώτημα. Το ερώτημα ήταν αν η Νέα Δημοκρατία που λατρεύει, αγαπά και υπολείπεται τους δανειολήπτες, αν ο ΣΥΡΙΖΑ που αγαπά, υπολείπεται και λατρεύει τους δανειολήπτες, εάν το ΠΑΣΟΚ που αγαπά, υπολείπεται και λατρεύει τους δανειολήπτες, θα ψήφιζαν την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα, νωρίτερα, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και δίνει απάντηση, λυσιτελή προσέγγιση, στο θέμα των κόκκινων δανείων και ακυρώνει, εξουδετερώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα φανς, στις τράπεζες και στα αρπακτικά τους να βάλουν στο χέρι 700.000 κατοικίες. Είχε τεθεί το ερώτημα πριν από μία περίπου ώρα, εάν όλοι αυτοί που τσακώνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για το ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση θα πάνε και θα ψηφίσουν μία τροπολογία η οποία δεν έχει ούτε φερυπίν ούτε διότι. Να τη θυμίσω την τροπολογία. Η τροπολογία που κατατέθηκε λοιπόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ λέει: πάβει αυτοδίκαια. Οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών εξειδικεύει. Ποιες είναι αυτές οι λαϊκές οικογένειες? Αυτή η τροπολογία λοιπόν κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα και για μια ακόμα φορά με συνοπτικές διαδικασίες απορρίφθηκε από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα η τροπολογία αυτή του ΚΚΕ. Τόσο η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, όσο και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ δεν είπαν την παραμικρή κουβέντα για μία τροπολογία που θα ανακούφιζε τους δανειολήπτες, επιβεβαιώνοντας ότι με κάθε τρόπο στηρίζουν τις τράπεζες, στηρίζουν τα κοράκια που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια του λαού. Να ξέρετε λοιπόν ότι αύριο που στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανάδικα και στα βραδινάδικα οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ που θα τσακώνονται μεταξύ τους και θα διαγωνίζονται για το ποιος αγαπάει περισσότερο τις 700.000 οικογένειες που έχουν παραδώσει με τους νόμους τους και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου στα κοράκια, ότι σήμερα απέρριψαν με συνοπτικές διαδικασίες την τροπολογία που απαγορεύει, πάβει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή πληστηριασμού για πρώτη, κύρια κατοικία και άλλα περιουσιακά στοιχεία των λαϊκών οικογενειών. Αυτά. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, τη γνωρίζετε. Έχουμε πολλές φορές απευθυνθεί στις γνώσεις της και στην εμπειρία της για αυτό το θέμα με τα κόκκινα δάνεια, με τα φαντς, με τα κοράκια. Τι ακριβώς συμβαίνει από εδώ και πέρα, σε ποιο καθεστώς βρισκόμαστε πια, κυρία Φραγκάκη, μετά από αυτήν την απόφαση σε 8 μέρες του Αρείου Πάγου? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, κύριε Μπογιόπουλε. Πολύ σωστά τα περιγράψατε. Βλέπουμε τσακωμούς και δεν βλέπουμε ουσία. Αυτό που λέω συνεχώς είναι ο κόσμος ψάχνει να προστατευτεί. Δεν τον νοιάζει αν αυτούς τους νόμους που κάθονται και τσακώνονται από το πρωί ως το βράδυ και βλέπουμε αυτές τις αστιότητες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τσακώνονται για το ποιος το έφερε, ποιος δεν το έφερε κτλ. Τον κόσμο τον νοιάζει τι θα φέρουν τώρα από εδώ και στο εξής. Πώς θα προστατεύσουν τα σπίτια τους. Πώς δεν θα χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Ξέρετε, όταν κάποιος χάνει το σπίτι του, αδιαφορεί για το ποιος ευθύνεται. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να σωθεί και δεν θα μείνει ο ίδιος στον δρόμο και τα παιδιά του. Εδώ που αυτό έχουμε φτάσει, επιτρέψτε μου, επειδή βλέπω λοιπόν, τους βλέπω και εγώ να τσακώνονται, να αγαπούν πάρα πολύ τους δάνειους. Καταρχάς, για πόσες οικογένειες μιλάμε, για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες, κύριε Φραγκάκη? Πολύ σωστά το περιγράψατε, 700.000. 700.000. Υπάρχει ο κίνδυνος για 700.000 αυτή τη στιγμή, οι 700.000 ακίνητα να βγουν στον πληστηριασμό. Εδώ λοιπόν που έχουμε φτάσει τώρα και μιλάμε τώρα για το μέγεθος, για το εύρος του κινδύνου. Είναι η ώρα για φερρυπίν διότι και επειδή ή είναι η ώρα μιας λυσιτελούς νομοθετικής ρύθμισης? Κατευθείαν. Μία ρύθμιση η οποία θα βοηθήσει όλο τον κόσμο. Ξέρετε, παλιά όταν οι πληστηριασμοί γινόντουσαν, θυμάστε, στο ειρηνοδικείο, υπήρχαν τρόποι και κάπως σταμάταγε όλη αυτή η διαδικασία. Τώρα είναι ένα πάτημα ενός κουμπιού. Πόσες φορές το έχουμε πει? Ο κόσμος με το πάτημα ενός κουμπιού κινδυνεύει να χάσει το ακίνητό του. Και όλα αυτά τα χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2023, περιμέναμε να δούμε αυτό το θρίλερ, το οποίο ουσιαστικά τι, επιβεβαιώθηκε από τον Άριο Πάγο. Αυτό που ουσιαστικά περιμέναμε ότι θα συμβεί. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος θέλει βοήθεια. Δεν μπορεί να φοβάται. Ξέρετε, έρχεται κόσμος και μου λέει τι θα κάνουμε, τι θα πω στο παιδί. Τι θα πω όταν θα έρθει ο δικαστικός επιμελητής και θα τον βγάλει από το ακίνητο. Θα είμαστε στο δρόμο. Πείτε τι θα κάτι. Κάνουμε, κυρία Φραγκάκη. Καταρχάς, για να κλείσουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι ίσονο σημασίας, αλλά τώρα ας το κατατάξουμε στα δεύτερα πριν πάμε στα πρώτα. Είναι συνηθές ο Άριος Πάγος να βγάζει μία απόφαση ή εν πάση περιπτώσει να κοινοποιείται μία απόφαση του Αρείου Πάγου για μία υπόθεση μέσα σε χρόνο ντετέ 8 μερές? Καταρχάς, δεν είναι σωστό το ότι διαραίουν έτσι οι αποφάσεις των δικαστηρίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Το δεύτερο, περιμένουμε αποφάσεις να εκδοθούν 2 χρόνια. Πόσα χρόνια είπατε, πόσα? Δύο χρόνια. Μπορεί να μην έχει εκδοθεί μια απόφαση. Τώρα εδώ μιλάμε για μια τόσο περίπλοκη και ένα τέτοιο νομικό ζήτημα, το οποίο, ξέρετε, δεν είναι απλό. Εγώ άκουσα από τους συναδέλφους μου που έχουν χειριστεί αυτή την υπόθεση ότι έχουν καταθέσει 9.000 σελίδες προτάσεις στις οποίες αναφέρουν τους ισχυρισμούς τους. Δεν είναι εύκολο αυτή η υπόθεση να εκδικαστεί τόσο πολύ άμεσα. Δηλαδή μας λέτε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου απεφάνθη επί 9.000 σελίδων που έχουν καταθέσει μόνο η μία πλευρά των διαδίκων σε 8 μέρες. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αυτό ανέφερε και το έχει γράψει κιόλας. Και ξέρετε, το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να δούμε βέβαια και το σκεπτικό. Μπορεί το σκεπτικό να έχει κάποια ζητήματα μέσα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Όπως το ζήτημα της καταχρηστικότητας, όπως το ζήτημα ότι πρέπει να κάνουμε προτάσεις, ενώ αυτό δεν γίνεται. Όπως το ζήτημα ότι ποτέ δεν μπορεί να τους βρει κάποιος όταν θέλει να ρυθμίσει. Ξέρετε, και αύριο έχω δικαστήριο σε μια περίπτωση που δεν μπορούμε να βρούμε το φαντ. Και ζητάμε το φαντ να εμφανιστεί στο δικαστήριο ουσιαστικά για να δώσει μια ρύθμιση για το συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος θα χάσει το σπίτι του τελικά, αν δεν μπορέσει να ρυθμίσει. Γι' αυτό τώρα πρέπει να μην υπάρξει κανένας απολύτως πληστηριασμός, αν πρώτα δεν υπάρξει μια βιώσιμη ρύθμιση βάσει του εισοδήματος, γιατί ξέρετε, ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει. Δεν είναι μπαταχτίδες, έτσι όπως παρουσιάζουν μερικοί, ότι είναι όλοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Επ' αυτού επιτρέψτε μου μια διακοπή από την εμπειρία σας. Είστε μάχημοι, δικηγόρος, ασχολείστε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε να κάνουμε με αυτό που λένε, με πάμπλουτους κακοπληρωτές? Εγώ δεν έχω γνωρίσει τέτοιον πάμπλουτο κακοπληρωτή, κύριε Μπογιόπουλε. Ποτέ δεν έχει έρθει κάποιος στο γραφείο μου να μου πει, ξέρεις, βρες μου έναν τρόπο να μην πληρώσω την τράπεζα ή το ΦΑΤ. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν έναν τρόπο, αλλά ξέρετε, όταν είναι κάποιος χαμηλόμισθος, χαμηλός συνταξιούχος, αν του ζητάνε 1.000 ευρώ να καταβάλει και η σύνταξή του είναι 600 ευρώ, πώς θα το κάνει αυτό? Πρέπει να πάμε με βάση το εισόδημα. Δεν μπορούμε να πάμε με βάση το τι θέλει το φαντ και κάτι εξωπραγματικά ποσά τα οποία δεν μπορεί να τα πληρώσει κανείς, ακόμα και κάποιος ο οποίος έχει έναν μεγάλο μισθό. Γι' αυτό σας λέω, όλα πρέπει να είναι με βάση το εισόδημα. Τώρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση του 2003 που τους εξασφαλίζει να λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα αφορολόγητα. Έχουμε μια άλλη του 2015 που ορίζει τον τρόπο, αναγνωρισμένα πια τα φανς στο πλαίσιο της σωτηρίας των μνημονίων, πώς θα κινούνται. Και έχουμε και ένα πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατήργησε ό,τι μπορεί να υπήρχε ως υπόλοιμα προστασίας πρώτης κατοικίας. Και άρα λοιπόν φτάσαμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως, πατάμε ένα κουμπί και μας πήραν το σπίτι. Ακριβώς, πατάμε ένα κουμπί και μας πήραν το σπίτι. Και όταν τους λέμε ουσιαστικά ότι αυτό, ότι χάσαμε τα όπλα που είχαμε στα χέρια μας το 2016, με την τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, με τη σύντμηση των προθεσμιών, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με την κατάργηση του νόμου Κατσέλη, μετά την κατάργηση του επόμενου νόμου που ήταν και αυτός μια πλατφόρμα, και τώρα ουσιαστικά με έναν εξοδικαστικό ο οποίος δεν μπορεί να τρέξει γιατί τα φαντς μπλοκάρουν τη διαδικασία. Ξέρετε τι λένε? Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε. Εμείς όμως αυτά, κύριε Μπογιόπουλε, τα ζούμε κάθε μέρα στις δικαστικές αίθουσες και έχουμε άπειρα δικόγραφα που μπορούμε να προσκομίσουμε για να δουν αυτοί που δεν τα πιστεύουν ότι έτσι είναι η πραγματικότητα και δεν λέμε τίποτα το οποίο δεν ισχύει. Γιατί έτσι είναι οι νόμοι, έτσι τροποποιήθηκαν, έτσι είναι όλη η κατάσταση. Και είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση αυτή για τους δανειολήπτες και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι και δεν μπορούν να πληρώνουν όλα αυτά τα δυσβάσταχτα ποσά που απαιτούν τα φαντς και βεβαίως οι τράπεζες. Πείτε μου κάτι, αυτά τα δάνεια τα οποία έχουν πάει στα φαντς και στους servicers, πώς τους λένε τους butler που έχουν τα φαντς, έχουν πάει σε ποιο ύψος αξίας? Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που θέτεται. Αν ζητήσει κάποιος να μάθει πόσο αγοράσανε το δάνειό του, που αυτά που ξέρουμε είναι ότι το έχουν πάρει στο 10% της οφειλής και ίσως και λιγότερο, δεν μπορεί να λάβει γνώση. Γιατί δεν υπάρχει μια νομοθεσία που να μπορούμε να ζητήσουμε καταρχάς την εκτίμηση που έχουν κάνει το ακινήτου, που ούτε και αυτό δεν μπορούμε να λάβουμε γνώση, αλλά πρέπει να κάνουμε δικαστήριο προς τούτο, και πόσο το αγόρασαν? Γιατί ξέρετε, αν αγόρασαν ας πούμε ένα δάνειο 10.000 ευρώ και ζητάνε 200.000 ευρώ, αυτό δεν ξέρω, λέγεται εσχροκέρδεια, λέγεται απάτη, πώς λέγεται? αστυνομικά. Πρέπει να μας πούν τελικά τι κάνουν. Ζητάνε ποσά τα οποία δεν οφείλει κάποιος. Ζητάνε ποσά τα οποία ουσιαστικά έχουν πάρει κάποιες συμβάσεις δανείων σε πολύ χαμηλά ποσά και βάζουν τόκους και ανατοκισμούς συνέχεια και ζητάνε περισσότερα. Τι ζητούν. Τι είναι αυτό που κάτι. Ζητούν. Πείτε μου κάτι ακόμα. Εσείς ως νομικός, ως δικηγόρος γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, έτσι δεν είναι? Και είναι και μια ανεξάρτητη εξουσία, σωστά? Ακριβώς. Είναι μια ανεξάρτητη εξουσία. Για πείτε μου, θέλω το σχόλιο σας, γιατί έχω μπροστά μου την εξαμηνιαία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία φέρει την υπογραφή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή το Νοέμβρη του 22. Νοέμβρης του 22, δηλαδή 3 μήνες πριν από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και εκεί διαβάζω στη σελίδα 12 να λέει ο τραπεζίτης της χώρας στην εξαμηνιαία έκθεσή του ότι η ικανότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, μιλάμε για τους services, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, η ικανότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και services αναμένεται να είναι αποτελεσματικότερη και αυτό θα διαφανεί τους επόμενους μήνες με την άρση των όποιων περιορισμών. Αυτό μοιάζει με προφητεία, έτσι δεν είναι? Μπορεί να θεωρηθεί και προφητεία, ναι. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω λοιπόν για να έχουν γνώση οι ακροατές μας. Η Τράπεζα της Ελλάδας το Νοέμβρη του 22 στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που κατέθεσε στη σελίδα 12 ως μάντης ο κύριος Τουρνάρας, ως καφετζού, ως αστρολόγος, δεν ξέρω, προδιαγράφει ότι σε λίγο διάστημα θα αρθούν οι όποιοι περιορισμοί υπήρχαν στην ικανότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στους servicers να προχωρούν στη δουλίτσα τους. Επαναλαμβάνω, αυτό καταγράφεται στην έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας 3 μήνες πριν. Τελεία, παύλα, παράγραφος, θα επανέλθω αύριο σε αυτό. Για πείτε μας, τι γίνεται από εδώ και πέρα τώρα, κυρία Φραγκάκη? Αναμένουμε καταρχάς να καθαρογραφεί η απόφαση, να διαβάσουμε το σκεπτικό. Επίσης, αυτό που θέλω να πω στον κόσμο και είναι ιδιαίτερως σημαντικό είναι να μην σταματούν να προσπαθούν εγγράφως, είναι πολύ σημαντικό αυτό, για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Να μην χάνουν τις προθεσμίες. Μπορεί, όπως σας είπα, πλέον να μην έχουμε όλα τα όπλα που είχαμε. Όμως, ακόμα και τώρα, πιστεύω ότι πολλοί δικαστές, και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολύ καλοί δικαστές στην Ελλάδα, θα δουν την καταχρηστική συμπεριφορά των φαντς και θα δικαιώσουν έστω για την ίστατη στιγμή τον κόσμο αυτό, για να μην χάσει τα σπίτια τους. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να μην αναγκάζεται ο κόσμος να τρέχει στα δικαστήρια για να μπορέσει να αποδείξει πόσο προσπάθησε και πόσο θέλει να ρυθμίσει, αλλά να υπάρξει, όπως είπατε, μια νομοθετική ρύθμιση με την οποία να μην γίνονται πληστηριασμοί, αν δεν υπάρχει πρώτα μια έγγραφη ρύθμιση, πρόταση ρύθμισης από την εταιρεία διαχείρισης, η οποία όμως να είναι βιώσιμη και να έχει να κάνει με το εισόδημα του κάθε πολίτη ξεχωριστά και όχι à la carte ρυθμίσεις. Και αλίμονο βεβαίως, αν μετά το 190 χρόνια από τότε και μετά τη φυλακή του Κολοκοτρώνη στην Αγροναυπλία, εάν αναζητούμε για το δίκαιο σε αυτές τις περιπτώσεις τερτσέτιδες και πολυζωίδιδες, έτσι, αλίμονο. Να σας πω, ίσως πάντα αναζητούμε τέτοιους δικαστές, αλλά αυτοί, ξέρετε, μας κάνουν να νιώθουμε και υπερήφανοι και μας κάνουν πάντα να πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν και δικαστές στην Αθήνα. Να είστε καλά, κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Βεβαίως οι Έλληνες πολίτες δεν ψηφίζουν δικαστές, αυτούς τους διορίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Οι Έλληνες πολίτες ψηφίζουν κυβερνήσεις και ψηφίζουν κόμματα. Λοιπόν, τα κόμματα τα οποία μας έχουν κυβερνήσει σήμερα, επαναλαμβάνω, σήμερα που τσακώνονται από το πρωί ολημερής και ολινυχτής για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους δανειολήπτες, αυτούς τους δανειολήπτες που με τους νόμους τους τους έστειλαν στα κοράκια, σήμερα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέρριψαν την τροπολογία που κατατέθηκε και κατατέθηκε νωρίς το μεσημέρι, στην οποία αναφερόταν πάβει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμού ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος της πρώτης και κύριας κατοικίας. Απέρριψαν λοιπόν αυτή την τροπολογία, η οποία είχε και συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά, όπως έλεγε προηγουμένως η κυρία Φραγκάκη. Είναι η πολλωστή φορά που την κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και είναι η πολλωστή φορά που από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ την απέρριψαν. Τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κούρσα ως την παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την ωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Έστω και έγινε, έστω και παλιά μου ρούχα, να αλλάξω και μυαλά. Θες να διώξω την αγάπη που είχα κι ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους στις αυρούς. Έστω και έγινε, έστω και έγινε μωρό μου, η μέρα έφυγε και έτσι έγινε μικρό μου, η νύχτα αρχίστηκε. Έστω και έγινε. Λοιπόν, για σένα που θέλεις να στο λένε πιο ήρεμα και δεν αντέχει τις φωνές των ανθρώπων που απειλούνται να ξεσπιτωθούν. Για σένα συγκεκριμένα μιλάω, που θέλεις ηρεμία, θα σου το πω με ηρεμία. Δε χαραμίζω στάλα σάλιο για τύπου σαν και σένα. Αντιθέτως κρατάω το σάλιο μου για να σας επαναλάβω τα εξής. Στη σελίδα 12 της εξαμηνιαίας έκθεσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας, που κατατέθηκε στις 22 Νοέμβρη του 2022, δηλαδή πριν από 3 μήνες, ο κύριος Τουρνάρας έγραφε τα εξής. Η ικανότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δηλαδή οι λεγόμενοι servicers, να διαχειριστούν τα δάνεια για λογαριασμό των εταιριών απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δηλαδή τα funds και των πιστωτικών ιδρυμάτων, δυσχεραίνεται. Και από κάτω. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αναμένεται να διαφανεί τους επόμενους μήνες με την άρση των παραπάνω περιορισμών. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα γράφει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας 3 μήνες πριν από την απόφαση την προχτεσινή του Αρίου Πάγου υπέρ φανς και εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Ερώτηση. Ο κύριος Τουρνάρας είναι μαντής? Ο κύριος Τουρνάρας είναι καφετζού, είναι αστρολόγος, είναι χαρτορίχτρα? Και πού το ήξερε ο κύριος Τουρνάρας και με τόση βεβαιότητα κατέγραφε στη σελίδα 12 της έκθεσής του 3 μήνες πριν ότι θα ερχόταν η ώρα που δεν θα είχαμε περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια, φανς και τους φίλους τους δηλαδή. Κανένας σκύνσορας της διάκρισης των εξουσιών μπορεί να μας προσφέρει έτσι κάποια εξήγηση για αυτή τη μαντική ικανότητα της Τράπεζας της Ελλάδας? Κανένας υπουργός, κανένας πολιτευτάκιας από αυτούς που σήμερα απέρριψαν την τροπολογία του ΚΚΕ για την απαγόρευση των πληστηριασμών, κανένας πολιτευτάκιας από αυτούς της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και τσακώνονται ποιος αγαπάει περισσότερο τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, μεταξύ αυτών και εκείνοι που ψήφισαν τους νόμους για να είναι εδώ τα κοράκια, μπορεί να μας απαντήσει για αυτές τις μαντικές ικανότητες του τραπεζίτη της Ελλάδας, του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας? Λοιπόν, αυτοί, ξαναλέω, θα βγουν αύριο πάλι στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανάδικα, στα βραδινάδικα, Πασόκοι, Νεοδημοκράτες, ΣΥΡΙΖΕΙ, και θα τσακώνονται ποιος αγαπάει περισσότερο το δανειολήπτη μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου. Είναι αυτοί που σήμερα απέρριψαν την τροπολογία του ΚΚΕ. Αυτοί θα βγαίνουν εκεί και θα τσακώνονται για να ζητήσουν την ψήφο σας. Ψηφίστε τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Κουμπούρης. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΝΙΚΑ. Γιατί βγαίνετε στους δρόμους αύριο πάλι, οι συνταξιούχοι, κύριε Κουμπούρη? Μαθαίνω ότι είστε στο μυαλό του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα κάνει, λέει, και ανακοινώσεις για να καλυφθεί αυτή η αδικία με τους 1 εκατομμύριο συνταξιούχους που δεν είδατε σέντς. Μέχρι τώρα, μας έλεγε και η κυβέρνηση, ο κύριος Χατζηδάκης σε όλους τους τόνους και φυσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που στην πλειοψηφία τους αναπαρήγαγαν όλη αυτή την φιλολογία, ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις. Αυτό μας έλεγαν. Τώρα ετοιμάζονται να μας δώσουν, λέει, κάποιο βοήθημα. Το θέμα είναι το εξής. Μετά από 13 χρόνια περικοπών σφαγιασμό των συντάξεων, που αυτοί οι συνταξιούχοι και αρκετοί ακόμα, και αυτοί που πήραν αύξηση, με έναν τρόπο θα έχουν μείωση στην σύνταξή τους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα, μπορώ να το εξηγήσω βέβαια, αλλά θα μας φάει χρόνο. Μετά από τόσες περικοπές και μετά από ένα τέτοιο σφαγιασμό, θα μιλάμε για επιδόματα, θα μιλάμε για κάθε φορά, αντί να μας δώσουν ας πούμε εκείνα που μας έχουν περικόψει, ας πούμε μπροστά στο Πάσχα τώρα, και το δώρο που έχουμε πληρώσει όλη μας τη ζωή, αντί να μας δώσουν αυτό, θα μας δώσουν κάποιο επίδομα? Αντί να μας δώσουν αυξήσεις πραγματικές, και μάλιστα όταν υπερηφανεύονται βέβαια ότι έχουν τελειώσει και τα μνημόνια, φυσικά υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπερμνημόνιο που το κρύβουν αυτό, όταν λοιπόν επικαλούνται όλα αυτά, θα μας δώσουν τα δώρα μας τα πληρωμένα, θα μας δώσουν αυξήσεις πραγματικές, θα δώσουν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Για θα συνηθίσουμε σε κάποια επιδόματα τα οποία εμείς βεβαίως τα έχουμε απορρίψει και ζητάμε και διεκδικούμε, και με την αυριανή μας συγκέντρωση να δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Η προσωπική διαφορά, όχι να δοθεί κάποιο επίδομα που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός και το εξηγήσαμε ακριβώς τι ζητάμε όταν κάναμε τη συνάντηση με τη Συντονιστική Επιτροπή, αλλά η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί στη σύνταξη πραγματικά, που ήταν ένα τέχνασμα του Κατρούγκαλου και του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και τώρα το διατηρούν, να ενσωματωθεί και να δοθούν αυξήσεις απάνω σε αυτές τις αυξήσεις. Να δοθούν τα αναδρομικά, 11 μηνών αναδρομικά, προσέξτε, από το 2015 ταλαιπωρούν τους συνταξίουχους, δίκες, δικαστήρια, κανείς δεν πήρε ένα ευρώ από όλη αυτή την υπόθεση, έχουν πληρώσει δικηγόρους όσοι δεν μας άκουσαν και προσέφηκαν σε αυτή την κατεύθυνση κτλ. Λοιπόν, αυτά θα δοθούν 11 μηνών αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους που τα δικαιούνται και τα έχουν πληρώσει σε όλη τους τη ζωή, 11 μηνών αναδρομικά, προσέξτε, για τις περικοπές που έχουμε κάθε χρόνο, που είναι 8,5 δισεκατομμύρια για 13 χρόνια. Θα προσληφθούν γιατροί και νοσοκόμοι, θα δημιουργηθούν ας πούμε οίκοι ευγυρίες δημόσιοι, για να μην έχουμε αυτά τα χάλια που βλέπουμε πραγματικά όταν γίνονται αυτά όλα εμπόρευμα. Θα έχουμε πρόσληψη, θα έχουμε μείωση και η κατάργηση, εμείς ζητάμε, στην εισφορά που πληρώνουμε για την υγεία, στην εισφορά αλληλεγγύης του ΑΚΑΓΕ. Εμείς πληρώνουμε, οι συνταξιούχοι, να πληρώνουμε ΑΚΑΓΕ σήμερα, δηλαδή να κάνουμε αλληλεγγύη στις νέες γενιές οι συνταξιούχοι, αντί να δώσουν εκείνα που πρέπει να δώσουν από τη φορολογία, και φυσικά να δώσουν εκείνα που θα πληρώνουν οι σημερινοί εργαζόμενοι για να πάρουν τη σύνταξή τους αύριο. Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολύ περισσότερους βεβαίως, και για τους πληστηριασμούς, γιατί κάποιος που δεν πλήρωσε, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει, γιατί του έκοψαν τη σύνταξη και θα του πάρουν την πρώτη κατοικία. Γι' αυτό λέμε εμείς οι συνταξιούχοι να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλους αυτούς και να προστατεύσουμε εμείς την λαϊκή κατοικία, γιατί ακούσαμε προηγούμενα, άκουσα από την ομιλία σας, την πρόλαβα λιγάκι, τι έχει γίνει σήμερα με όλη αυτή την υπόθεση. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε στο δρόμο του αγώνα, θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πείτε μας, ξέρουμε, πότε είναι το κάλεσμα του αυριανού. Είναι αύριο στις 10.30 το πρωί στα Προπύλαια, και στη συνέχεια θα κάνουμε πορεία και φυσικά θα συνεχίσουμε τους αγώνες, γιατί έχουμε σε όλη την Ελλάδα κινητοποιήσεις και αύριο και μεθαύριο και όλες τις επόμενες ημέρες, γιατί οι συνταξιούχοι απορρίπτουμε όλες αυτές τις λογικές, το σφαγιασμό, όλη αυτή τη φιλολογία και τις ψευτιές και τις μισές αλήθειες που είναι χειρότερες από το ψέμα. Και ζητάμε πραγματικά να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, που τα έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή. Δεν τα έχουμε δανειστεί από κανέναν, ούτε από τραπεζίτη, ούτε από κυβερνήσεις. Δεν μας τα χάρισε κανένας υπουργός. Λοιπόν, και τα διεκδικούμε μέχρι τέλους. Κύριε Κουμπούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά, να επαναλάβω. Να είστε καλά, να επαναλάβω. Οι συνταξιούχοι βγαίνουν ξανά στους δρόμους αύριο. Εδώ στην Αθήνα το κάλεσμα είναι 10.30 το πρωί στα Προπύλαια. φάση σιωπή. Κι άσε τη νύχτα να νυχτώσει. Ποιος να μιλήσει τώρα πια και τι να πει. Τα λόγια έχουνε τελειώσει. Βάλε ραδιόφωνο να παίζει δυνατά και ένα ποτό που να ζαλίζει. Για να χορέψω με τα μάτια μου κλειστά κι ο κόσμος όλος να γυρίζει. Κι ο κόσμος όλος να γυρίζει. Βάλε τραγούδια λαϊκά, τραγούδια λυπημένα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ξανθή, στον Πάνο, στο Δημήτρη από τη Χωριστή, στη Δράμα. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Καλησπέρα στην Κρέτα, μας ακούει από το Όσλο. Πολλές καλησπέρες στο Γιάννη, μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Κύριε Κλεωμένη, όταν αρχίζετε να ανησυχείτε για το πόσο αριστερός είστε, να βγάλετε εκείνες φωτογραφίες του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαν μέσα το Γκαμένο και τους άλλους στον Ανέλ. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στο Φώτη, στον Πύρο, καλησπέρα στο Δημήτρη, τον ταξιτζή, τώρα το είδα Δημήτρη μου, με συγχωρείς, καλησπέρα στο Γιώργο. Ναι, ο Άριος Πάγος την πήρε από αυτή την απόφαση. Ναι. Ο Άριος Πάγος την πήγε που έχει εισαγγελέα τον κύριο Ντογιάκο. Που διαβάζω ότι συγγενικά του πρόσωπα, δεν ξέρω, ισχύει ή δεν ισχύει, συμμετέχουν λέει σε αυτές τις δουλειές των φανς. Α, ισχύει, ισχύει και δεν ισχύει, δεν το ξέρω και ο Γιώργο μου. Καλησπέρα στο Λευτέρη, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, καλησπέρα στον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία, στο Διονύση, στη Μαρία, στον Γιώργο, να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, σας διαβάζω ένα μήνυμα, το έχει στείλει η κυρία Άννα, γιατί από ό,τι φαίνεται ενός κακού μύρια έπονται. Στο πρόσφατα δημοσιευθέν προσοντολόγιο κλαδολόγιο, μιλάμε για αυτό το περίφημο προεδρικό διάταγμα το 85 του 22, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του ΕΚΜΑ, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μην μπορούν εντελώς αδικαιολόγητα να εργαστούν ως πανεπιστημιακοί απόφοιτοι στο ελληνικό δημόσιο. Συγκεκριμένα, το προσοντολόγιο ορίζει 9 κλάδους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι τμήματων ιστορίας και οι απόφοιτοι τμήματων φιλοσοφίας, αλλά όχι οι απόφοιτοι του τμήματος ιστορίας και φιλοσοφίας επιστήμης του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για αποκλεισμό αποφύτων ενός ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου που παραβιάζει αδικαιολόγητα την αρχή της ισότητας. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για το ίδιο προεδρικό διάταγμα με εκείνο που απασχολεί εδώ και 2 μήνες και έχει να κάνει με τους καλλιτέχνες. Υπάρχει και δήλωση του κυρίου Χατζή, του καθηγητή του τμήματος αυτού, ο οποίος αναφέρει: επίγουσα έκκληση για συγκέντρωση υπογραφών σχετικά με τον άδικο αποκλεισμό των αποφύτων του τμήματος. Με έκπληξη διαπιστώσαμε πως στο πρόσφατα δημοσιευθέν προσοντολόγιο κλαδολόγιο, προεδρικό διάταγμα 85-22, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο πτυχίο του τμήματος ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Η μη συμπερίληψη των αποφύτων μας, ουσιαστικά ο αποκλεισμός τους, λέει ο καθηγητής Χατζής, είναι σκανδαλώδης και θα έχει σοβαρές βλαπτικές συνέπειες για το τμήμα και τους αποφύτους του. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Για πες μας. Θα ξεκινήσουμε από τα άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία γίνεται πολύς λόγος στα διεθνής ενημέρωση τελευταίες ώρες. Τα ούφο. Μάλλον όχι από ό,τι φαίνεται. Το πιθανότερο σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πως πρόκειται για τα κινέζικα μπαλόνια, τα οποία σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουάσιγκτον αποτελούν μέρος ενός στόλου που έχει στείλει το Πεκίνο σε περισσότερες από 40 χώρες σε 5 υπήρους για κατασκοπευτικούς λόγους. Χθες το βράδυ κατέριψαν ένα άγνωστο υπτάμενο αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον. Τα αντικείμενα που καταρρίφθηκαν πάνω από την Αλάσκα και τον Καναδά τις τελευταίες ημέρες δεν μοιάζουν πάρα πολύ με το πρώτο το οποίο κατέριψαν στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας, αλλά θεωρείται πως πρόκειται για μπαλόνια που ανήκουν στον ίδιο στόλο, απλά σε διαφορετικά μεγέθη. Μάλιστα. Δεν ήταν ούφο τελικά. Άλλο. Μάλλον όχι. Κρατάμε όμως μια επιφύλαξη, ναι, ποτέ δεν ξέρει. Θα πάμε όμως κάπου που τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Ξέρεις ποια ούφο φοβάμαι. Μερικά που κυκλοφοράνε με σκούφο. Ξέρω. Ναι. Για πάμε. Θα πάμε κάπου που τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Θα πάμε σε Δυτική Όχθη, εκεί όπου η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέχεται την ομοποίηση 9 παράνομων εβραϊκών νοικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ασφαλώς τη καταδίκη της Παλαιστινιακής Αρχής. Η απόφαση τι είναι εκεί, είπες, τι είναι εκεί, κατεχόμενη είναι. Ναι. Υπάρχει διεθνές δίκαιο εκεί. Η εβραϊκή οικισμή στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι παράνομη. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι προς αμφισβήτηση. Η απόφαση ελήφθη μέσω κλιμάκωσης της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής βίας με τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιους. Έχουν πέσει σήματα των Ισραηλινών δυνάμεων μόνο από την αρχή της χρονιάς. Μάλιστα, η ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, του Γιάννη Νετανιάχου, ανέφερε χθες πως είναι πιθανό να κατασκευαστούν και νέες κατοικίες στους υπάρχοντες οικισμούς. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι Ισραηλινές αρχές κατεδάφισαν τον Ιανουάριο 132 παλαιστινιακές δομές σε 38 κοινότητες της Δυτικής Όχθης. Είναι κατά 135% περισσότερες οι κατεδαφίσεις σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022. Και φαίνεται πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να κλιμακώσει τις τιμωρητικές κατεδαφίσεις. Και όχι μόνο, ανακοίνωσε χθες πως η κυβέρνησή του επιθυμεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει την αφαίρεση της Ισραηλινής υπηκότητας και την απέλαση τρομοκρατών. Και φυσικά τα μέτρα αυτά αφορούν τους Ισραηλινούς Άραβες, οι οποίοι είναι απόγονοι των Παλαιστίνιων που δεν εγκατέλειψαν τη γη τους μετά τη δημιουργία του Ισραηλινού κράτους του 1948. Αλλά και Παλαιστίνιους οι οποίοι έχουν το καθεστώς κατοίκου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Φαντάζομαι οι Αμερικάνοι θα βάλουν τα στήθη τους μπροστά, διότι εδώ έχουμε μία σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Άλλωστε, το έχουν ξανακάνει. Νομίζω στην Ουκρανία δεν το κάνανε, βάλανε τα στήθη τους εκεί. Το κάνουν πολύ συχνά. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου σήμερα. Παραμείνετε και σήμερα κολλημένοι στα ραδιοφωνάκια σας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Και γελάς πίσω από το τζάμι. Τρεις παρά είκοσι κι η νύχτα φωτεινή. Μ' έχει τυλίξει ένα τεράστιο πλοκάμι.